أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سورة کا نام ہے سورة النبأ. چار باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں. سورت کا ربط، امتیازات، دعویٰ اور خلاصہ. اسمی ربط، ہم نے مرسلات کو بطور نمونہ پیش کیا پھر بھی نہیں مانتے، ان کو اعتبار نہیں آیا اور نبع عظیم کا سوال کر رہے ہیں. معنوی ربط یہ ہے کہ سورت مرسلات کے نسبت بطور ترقی تخویفات ہیں. امتیازات کہ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں، سراجم وحاجا اور والجبال اوتادا اور بروز قیامت کفار کی عجیب حسرت، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. صورت کا دعویٰ ہے اس بات قیامت و نفی شرک، اور تقسیم یہ ہے کہ دنیاوی انعامات ذکر کیے اور دنیاوی تکالیف کو قیاس پر چھوڑ دیا اور سمجھایا کہ آخرت میں کسی پر انعام ہوں گے کسی پر عذاب ہوگا، زجر آئے گی، نفی شفاعت کاری اور اہل جہنم کا احوال بھی آئے گا. سورت کا موضوع اوپر لکھا ہوا ہے، انما توعدون کی جزء اول کی تشریح ہے یعنی انعامات کی تفصیل. یوں جملہ پورا ہے، دنیاوی مصائب کا ذکر قیاس پر چھوڑ دیا ہے، انعامات بیان کیے تکالیف بیان نہیں کی، سمجھایا کہ اسی طرح آخرت میں کسی پر انعامات ہوں گے اور کوئی مصائب میں گرفتار ہوگا. اما یتساءلون، منکرین قیامت پر زجر. اما یتساءلون، آپ الفاظ میں سب کو تو نہیں لکھ کر دے سکتا. اما یتساءلون منکرین قیامت پر زجر، جو زجر کو دیکھیں گے نہیں وہ جملہ کیسے پورا کریں گے. اما یتساءلون، اصل میں اما تھا، تخفیف کے لیے الف کو گرا دیا. اما یتساءلون، اما یتساءلون کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ عن النبأ جار مجرور متعلق ہے یتساءلون مقدر کے، اس پچھلے یتساءلون سے نا الگ یتساءلون نکالنا ہے. اما یتساءلون، جو قیامت کو نہیں مانتے اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، شرم تمہیں نہیں آتی؟ اما یتساءلون کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے متعلق. عظیم الشان والاحوال، بہت عظیم الشان ہوگی اور عظیم احوال والی ہوگی. الذین ہم فیہ مختلفون، وہ کہ اس کے اندر یہ اختلاف کرنے والے ہیں آپس میں، ہیں آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی. مختلفون کا جملہ، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی. کلا سیعلمون، کلا کے دو معنی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے ردیا، ایک معنی اوپر لکھا ہوا ہے ردیا. یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اختلاف ان کو قیامت کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا معنی کلا بمن حق کا، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سیعلمون قریب جان لیں گے مرتے ہی. سیعلمون کا جملہ، مرتے ہی جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. اب ثم کلا سیعلمون کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کلا یہ تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا، تاکید کے لیے دوبارہ ذکر کیا، اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا پہلے سیعلمون کا تعلق ہے جان لیں گے مرتے ہی، اور دوسرے سیعلمون کا مطلب اور ہے. وہ کیسے؟ ثم کلا سیعلمون، پھر کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ردیا اور حقہ والا منع کرو، پھر یقیناً پکی بات ہے، سیعلمون ان قریب جان لیں گے، قبروں سے اٹھتے ہی، پہلے تھا مرتے ہی، اب قبروں سے اٹھتے ہی فرق ہو گیا. الم نجعل الارض مہادا، بیان امکان قیامت، بنا سمی سنو تو صحیح، یہ الم نجعل پر کیا عرض کر رہا ہوں، بیان امکان قیامت، قیامت قائم ہونا ممکن ہے، کیا مطلب، جو اللہ کریم یہ کام سارے کر سکتا ہے، قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کہ انما توعدون کی تفصیل آ گئی ہے. الم نجعل الارض مہادا، بیان انعامات اور عذاب کا ذکر قیاس پر چھوڑا گیا ہے، ٹھیک کرو اس کو، عذاب کا ذکر قیاس پر چھوڑا گیا ہے. الم نجعل الارض مہادا، یا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو دادن میں خیم، وخلقناکم ازواجا، اور بنایا ہم نے تم کو جوڑے، مذکر مؤنث، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو ذریعہ آرام. سباتن کے نیچے لکھا ہے سبب راحت، آرام بندہ کرتا ہے ساری تھکاوٹ ختم، تھکان دفع کرنے کے لیے ہم نے تمہاری نیند کو بنایا ذریعہ آرام. وجعلنا اللیل لباسا، اور بنایا ہم نے رات کو اوڑھنا، جس طرح لباس بندے کو چھپا لیتا ہے، رات بھی بندے کے بہت سارے گناہوں کو چھپا لیتی ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے، معاشا دوسرا معنی کمائی کا وقت. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر سات شدادا محکم مضبوط، یعنی سات آسمان محکم مضبوط. وجعلنا سراجا وهاجا، جلنا بمعنی خلقنا، جلنا بمانا خلقنا، ہم نے پیدا کیا سراجم بہاجا چراغ، بہاجا چمکنے والا، یعنی سورج، سورج ہم نے بنایا، اس کی تائید اوپر لکھی ہوئی ہے، جال شمس سراجا، سورۃ نوح ہے یہ، آیت نمبر 16. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فیہن نورا، وجعل الشمس سراجا، اللہ نے سورج کو بنایا چراغ چمکتا ہوا، یہاں بھی جعلنا سراجا وهاجا، جعلنا بمانا خلقنا، بنایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے چراغ کو، وهاجا چمکنے والا، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اور اتارا ہم نے من الموسرات بادلوں سے، کون سے بادل، جو قریب ہوں برسنے کے، جو برسنے کے قریب ہیں، ان بادلوں سے ہم نے اتارا، ماء ثجاجا پانی بکثرت گرنے والا، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکالیں حکمت انزال، کیوں میں اللہ کریم نے بارش اتاری ہے، لنخرج به حبا ونباتا تاکہ نکالیں ہم پانی کے ذریعے دانے، ونباتا اور دوسری نباتات، پانی آتا ہے زمین سراب ہوتی ہے، یہ چیزیں ہم نکالتے ہیں. وجنات الفافا، اور باغات ہم نکالیں، الفافا گنجان، گنجان باغات ہم نکالیں، بارش ہم اس لیے نازل کرتے ہیں. اوپر جملہ بڑا قیمتی، کزالے کا یفعل بکم فی یوم القیامہ، اسی طرح تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا جائے گا، جس طرح یہ میں اللہ نے انعامات سنائے، قیامت میں کسی پر انعامات ہوں گے، کسی کو عذاب ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اور بیان امکان قیامت جو اوپر اوپر تھا الم نجل پر، اس کا ان تمام آیات سے تعلق یہ بنا عنوان کا، کہ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، قیامت برپا کر کے انعام بھی کر سکتا ہے. آگے چلو. ان یوم الفصل کان میقاتا، تخویف اخروی اخرت کا ڈراوا، بیان وقوع، اب قیامت واقع ہو گئی ہے، اس کا بیان آپ سنو. ابتدائی حال قیامت کا. ان یوم الفصل کان میقاتا, یقیناً فیصلے کا دن ہے مقرر شدہ. یوم ینفخ فی الصور, یہ بدل آ گیا, یعنی جس روز پھونکا جائے گا سور کے اندر, نفخ ثانیہ دوسری بار پھونکا جانا. فتاتون افواجا, بس آؤ گے تم جٹ کے جٹ. شاہ صاحب نے مانا کیا پرانی اردو, کون سے شاہ صاحب؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ. جٹ کے جٹ بن کر آؤں گے, فوجوں کی فوجیں ہو کر آؤں گے. وفتحت السماء فکان ابوابا, اور کھولا جائے گا آسمان, بس ہو جائے گا دروازے, دروازے دروازے ہو جائے گا. اوپر جملہ لکھا ہے یعنی پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں. دروازے پھٹ, یہ جگہ پھٹ گئی, وہ پھٹ گئی, وہ پھٹ گئی, وہ پھٹ گئی, دروازے ہی دروازے ہیں. بس یہ رہا دل جی بالو پکان سرابا, اور چلائے جائیں گے پہاڑ, بس ہو جائیں گے ریت چمکتا ہوا, چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہو جائیں گے. مراد ہے ختم ہو جانا, مراد کیا ہے؟ ختم ہو جانا. ان جہنم کانت مرصادا, حال ثانی قیامت. پہلا تو حال تم نے سن لیا, پہاڑ چلائے جائیں گے, سور میں پھونکا جائے گا, پھر آسمان دروازے ہو جائے گا. دوسرا حال سنو, ان جہنم کانت مرصادا, یقینا جہنم ہے تاک میں, نشانے کے اندر. جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہو, نشان لگا کر انتظار میں ہو, سامنے آئے اور فیر کروں. کانت مرصادا, تاک میں ہے, گھات میں ہے. کس کے لیے؟ لطاغین مآبا, ان لوگوں کے لیے جو حد عبودیت سے نکلنے والے ہیں, حد عبودیت غلامی والی حد سے نکلنے والے ہیں. مآبا ٹھکانہ ہے, لابسین فی احقابا, ٹھہرنے والے ہوں گے جہنم کے اندر. احقابا کئی صدیاں, کئی صدیاں کیا مطلب؟ نیچے لکھے بے انتہا زمانہ, نہ صدیاں ختم ہوں گی اور نہ ان کی سزا ختم ہوگی, کیونکہ وہاں ابد الآباد تک رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا, نہیں چکھیں گے اس جہنم میں بردن ٹھنڈک کا مزہ, ولا شرابا, اور نہ پینے کے لیے کچھ. الا حمیما غساقا, مگر گرم پانی ہوگا اور پیپ ہوگی بہتی ہوئی. غساق یہ ہوگی ان کی خوراک. جزا وفاقا, یہ بدلہ ہے پورا پورا. انہم کانو سبب عذاب والعذاب کیوں آیا؟ انہم کانو لا یرجون حسابا, یقیناً وہ نہیں عقیدہ رکھتے تھے حساب کا. لا یرجون, لا یا تاکہ دون, نہیں عقیدہ رکھتے تھے حساب کا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور دوسرا عذاب کا سبب, جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو کذابًا, جھٹلانا. بِآيَاتِنَا کے نیچے تکوینی و تنزیلی, جو میں اللہ نے آیتیں نازل کی ان کو بھی جھٹلایا, اور جو کائنات میں نشانیاں نظر آ رہی ہیں ان کو بھی جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اور ہر ایک چیز شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو, محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو, کتاباً, لکھ کر. تمام چیزوں کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. فَذُوقُوا يُقَالُ لَهُمْ, ذُوقُوا کہا جائے گا ان کو, تذلیل مجرمین, مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا. ذوقوا, بس چکھو چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا, ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تم کو مگر اثر عذاب کے, ہم تمہارا عذاب بڑھاتے جائیں گے. ان للمتقین مفازن حدائق وعنابا, بشارت آ گئی. جہاں مجرمین کا تذکرہ ہو تو قرآن مقابلے میں اپنوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے متقین کا. یقیناً للمتقین, ان لوگوں کے لیے جو بچنے والے ہیں. کس سے بچنے والے؟ شرک و کفر سے بچنے والے. ان کے لیے مفازن, کامیابیاں ہوں گی. کون سی کامیابیاں ہوں گی؟ یعنی حدائق, یعنی باغات ہوں گے. وعنابا, باغات ہوں گے کھانے اور سیر کرنے کے لیے. اوپر لکھا ہے وعنابا, اور انگور ہوں گے کھانے کے لیے. وقواعب ترابا, وقواعب نیچے لکھا ہے دوشیزہ عورت, اور کمال کیا لکھا ہے اوپر؟ کمال اول, دل بہلانے کے لیے دوشیزہ عورتیں ہوں گی. منع میں طرف دیکھو, جملہ عرض کروں. کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو. یہ دیکھیں گے، یہ جو ٹخنا ہے ٹخنا، یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی کعب کہتے ہیں. کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سارا پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے یہ جگہ ابھری کٹھی ہوئی اور اس سے باقی پھر زمین کو بنا کر پھیلایا گیا. تو کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھری ہوئی جگہ ہے، سب سے پہلے یہ ابھرا تھا. اور قوائب کعب، ابھرے ہوئے پستانے والی عورتیں، قوائب ابھرے ہوئے پستانوں والی عورتیں. اطراب ہم عمر آکاسن دیہا کا، اور پیالے دیہا کن چھلکتے ہوئے، جب پیالہ بھر جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ چیز نیچے نہ گر پڑے، تو یہ چھلکتے ہوئے پیالے کاسن دیہا کا. آج کل تو حالات ہی کوئی نہیں رہے، یہ تو جنت میں جا کر مزہ آئے گا. اب پہلے رواج تھا بڑے بڑے کپ ہوتے تھے، لوگ اس میں چائے دیتے تھے، اب کپ چھوٹے ہو گئے. اچھا چھوٹے ہو گئے، چھوٹے میں بھی آدھی چائے ڈالتے ہیں، اب کیا کریں. پہلے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، کوئی بندے کا دل بھر جاتا تھا، اب گلاس بھی چھوٹے چھوٹے آ گئے. اچھا چھوٹے گلاس اور وہ بھی آدھے بھرے، اب کیا کریں. بندہ دوسرا مانگ نہیں سکتا، کہیں گے مولوی صاحب بس کیا بات ہے، اتنا ہی ہم نے اتنے گلاس پی لے، ابھی ایک گلاس، دو گلاس، تین گلاس، چار گلاس، پرانا ایک گلاس، موجودہ چھ گلاس، پھر بھی پورے نہیں. یہ تو جنت کے اندر ہرش کتھا بیٹھا جیا جیا کاسن دیہا کا، یہ تو جنت میں جا کر مزہ آئے گا. پیالے ہوں گے اور چھلکتے ہوئے، بس اتنے لبریز ہوں گے معلوم ہوتا کہ ان کی چیز گرنے کے قریب ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے. رفع مقدر عیش، رفع مقدر لفظ ہے، کیا مطلب؟ عیش کو خراب کرنے والی جو جتنی چیزیں ہوگی وہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے انسان کے سکون میں فرق آئے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے جنت کے اندر کمار لغوا کوئی بےہودہ بات، ولا كذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزان من ربك عبارت یجزون جزان، یجزون جزان، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا ان کے اعمال صالحہ کا میرے رب، میرے رب کی طرف سے. اطعان حسابا، جو کہ انعام ہے کافی، پہلا کمال کافی انعام. رب السماوات والارض، کس رب کی طرف سے انعام ملنا ہے؟ جو رب آسمانوں کا اور زمین کا، بیان توحید علی سبیل ترقی پچھلی سورت سے، مالک آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. الرحمن، براہ راست رحمت کرنے والا ہے، بغیر کسی واسطے وسیلے کے رحمت کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوگی مخلوق، نیچے لکھے اہل خلق، مخلوق مالک نہیں ہوگی. منہ خطابا، اس اللہ سے بات کرنے کی کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ بات کر سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز کھڑا ہوگا جبریل امین، اور روح سے مراد جبریل امین. لکھا ہے روح برو خدا کے کھڑے ہوگا جبریل امین اور فرشتے، خشوع و خضوع سے سفر کا کار بنا کر. لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. الا مگر من اذن له الرحمن، اس پر لکھا ہے لا یتکلمون پر لا یشفعون، سفارش نہیں کر سکیں گے. سفارش منہ سے ہوتی ہے، زبان ہلاتا ہے بندہ، زبان نہیں ہلا سکیں گے سفارش کے لیے. الا من اذن له الرحمن، مگر وہ زبان ہلائے گا کہ اجازت دے دی اس کو رحمان نے، جس کو رحمان نے اجازت دے دی وہ زبان ہلائے گا. لکھا ہے یعنی شفاعت بعد اذن ہوگی. وقال صواب، نمبر دو، کہے گا بھی ٹھیک بات، بات جو کہے گا ٹھیک ٹھیک بات کہے گا. لکھا ہے اور محض محدود ہوگی، محدود بات، 20 لفظ بولنے کی اجازت ہے، 20 بولے گا، 21 نہیں بول سکے گا، اور اوپر لکھا ہے قال ثوابا، یعنی وہی بات جس کا اذن ملا وہی کہے گا، ذالک الیوم الحق تخویف اخروی، کہا جائے گا یہ ہے دن حق، یہ جس کو تم نہیں مانتے تھے تخویف اخروی، فمن شاء اتخذ، یہ دل پر حق ہے اس کے حالات سن کر، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو بندہ چاہے بنائے اپنے رب کی طرف ٹھکانا، جو بندہ چاہے اس کی مرضی، ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے، انا انزلناکم عذابا قریبا، اتمام حجت، ہم نے حجت پوری کر دی ہے، کیسے، یقینا ہم نے تم کو ڈرا دیا، عذابا قریبا، عذاب قریبی سے، اس کا جملہ غور سے سننا مولانا، انا انزلناکم عذابا قریبا، یقینا ہم نے تم کو ڈرایا ہے عذاب قریبی سے، کیا مطلب، قیامت کوئی قریب ہے، عذاب کوئی قریب ہے، اس کا جملہ، زندگی گزرنے کی کیا دیر ہے، زندگی گزرنے کی کیا دیر ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز دیکھے گا انسان کائنن، یہ عذاب کب ہوگا، کب ہونے والا ہے، جس روز دیکھے گا انسان زمان عذاب، کب یہ عذاب ہوگا وقت بتاؤ، جس روز دیکھے گا انسان، لکھا ہے جو حاضر ہوگا، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، من الخیر و الشر، نیکی آگے بھیجی برائی آگے بھیجی، دیکھ لے گا، ویقول الکافر، ندامت مجرمین، شرمندگی، کہے گا کافر بےمان، حسرت کی وجہ سے، کیا، یا لیتنی کنت ترابا، اس کے دو معنی مولانا، ایک معنی کاش کہ میں ہوتا مٹی، میں انسان نہ ہوتا میں مٹی ہوتا، اوپر لکھا ہے ہوتا میں مٹی انسان نہ بنتا، جب میں مٹی ہوتا تو آج میرا حشر نشر بھی نہ ہوتا، دوسرا معنی یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں ہو جاتا مٹی، مر کر، مرنے کے بعد میں مٹی بن جاتا، دوبارہ اللہ مجھے زندہ نہ کرتا، اس وقت ارمان کرنے کا کیا فائدہ، سورت کا نام ہے سورۃ الناسیات، اسمی ربط یہ ہے، نبی عظیم کا سوال کرنے والو، کب قیامت آئے گی، ان قریب نازیات، فرشتے تم تک پہنچیں گے، روحیں نکالنے والے، مانوی رفت، یہاں بطور ترقی نمونے کا ذکر ہے، جس طرح دنیا میں مومنوں پر انعامات ہوتے ہیں، اور عذاب کا ذکر قیاس پر چھوڑ دیا تھا، اسی طرح دنیا میں روح نکالتے وقت فرشتے مومنوں سے نرمی کرتے ہیں، کفار سے سختی کرتے ہیں، آخرت میں بھی فرشتے مقرر ہوں گے، مومنوں پر نرمی کریں گے جنت لے جائیں گے، کفار پر سختی کریں گے ان کو جہنم لے جائیں گے، امتیازات، اس سورت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ انتہائی مختصر طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جتنا مختصر جامع معنی قصہ اس سورت میں ہے پورے قرآن میں اور کسی سورت میں نہیں ہے، اور روح نکالنے والے فرشتوں کے مختلف احوال، سورت کا دعویٰ کا کس نے بھیجا، جرم، سورت کا دعویٰ ہے نازعات کا، اس بات قیامت، ما تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، اور تقسیم یہ ہے کہ آل حشر کے احوال سے سورت کی ابتدا ہوگی، علامات قیامت ہوگی، تخویف دنیاوی کا نمونہ ہوگا، شکوہ اور تخویف اخروی ہوگی، یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، موضوع سورت، قیامت میں تم پر ملائکہ مسلط کریں گے عذاب کے لیے، قیامت میں تم پر ہم ملائکہ مسلط کریں گے، قیامت میں تم پر ہم ملائکہ مسلط کریں گے عذاب کے لیے، یہ سورت کا دعویٰ ہے، جس طرح دنیا میں تم پر فرشتے مقرر ہیں، کوئی آرام سے نرمی سے روح نکالتا ہے اور کوئی سختی سے روح نکالتا ہے، قیامت میں بھی تم پر فرشتے مقرر ہوں گے، کافروں پر سختی کریں گے، مومنوں پر نرمی کریں گے، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نکالنے والے ہیں ارواح کفار کو، غرقا نکالنا، یہ غرقا جو ہے نا مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو نکالنے والے ہیں، کس کی روحیں، کافروں کی روحیں غرگن سختی سے نکالنا. اغراق کہتے سخت کشیدن کمان را، کمان کو بڑا سختی سے کھینچنا، اس کو کہتے ہیں اغراق. وَالنَّاشِطَاتِ دے نشتن، قسم ان فرشتوں کی جو نکالنے والے ہیں مومن کی جان کو، نشتن نرمی سے نکالنا، آسانی سے نکالنا. بمانا بند کھولنا، جو بند کھولتے ہیں مومنوں کے بڑی نرمی کے ساتھ. وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیرنا، ان نروہ کو لے کر تیرنے والے ہیں. وَالصَّابِحَاتِ، تیز رفتاری کو تیرنے سے تعبیر کیا، جملے پر خیال کرنا، تیز رفتاری کو تیرنے سے تعبیر کیا. فَالصَّابِقَاتِ سَبْقًا، قسم ان فرشتوں کی، فَالصَّابِقَاتِ سَبْقًا، جو آگے نکلنے والے ہیں، سبقًا آگے نکلنا، کیا مطلب آگے نکلنا، قسم ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں دربار الہی میں پہنچنے کے لیے. روح نکالی، اللہ کے دربار میں روانہ ہے. دوسرا معنی سنو مولانا، فَالصَّابِقَاتِ سَبْقًا، قسم ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں، آگے نکلنا فرائض سر انجام دینے کے لیے. کیا مطلب؟ ایک فرشتہ بھاگتا ہے، پہلے میں ڈیوٹی انجام، دوسرا اس سے بھی آگے نکلتا ہے، میں اللہ کریم کی طرف سے ڈیوٹی سر انجام. فالمدبرات امرہ، اور قسم ان فرشتوں کی جو تدبیر سوچنے والے ہیں، امرن ما امر اللہ، ان کاموں کی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. تدبیر سوچنے والے ہیں فرائض انجام دینے کے لیے، تدبیر سوچنے والے فرشتوں کی بھی میں اللہ کو قسم ہے. نیچے لکھا ہوا ہے، کذالک یسلط علیکم الملائکہ، کذالک یسلط علیکم الملائکہ، اسی طرح تم پر فرشتے مسلط کیے جائیں گے. جواب قسم محذوف ہے، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. اب کیا مطلب بنا؟ فرشتے روح نکالتے ہیں، کافروں پر سختی کر رہے ہیں، مومنوں پر نرمی کر رہے ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی تم پر فرشتے مسلط ہوں گے، کافروں سے سختی کریں گے، مومنوں سے نرمی کریں گے. یوم ترجف الراجفہ، عبدالباسط کے مطلب ہے فرشتوں کی قسم جو اٹھائی، اس کا کیا جواب قسم کے ساتھ تطبیق ہے؟ اٹھی کھڑو رہے گا حسین. عبدالباسط کو ہم تیار کر رہے ہیں، یہ عالم ہے، اگلے سال اس نے دورہ پڑھانا ہے. کفار کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں، آگے مومنوں کی اسی طرح فرشتے مسلط ہوں گے قیامت میں، جو کفار کے ساتھ سختی کرے گی اور مومنوں کے ساتھ. یوم ترجف الراجفہ، تخویف اخروی، جس روز کانپے گی کانپنے والی زمین، نفخ اولا کے وقت، جب پہلی دفعہ اسرافیل پھونکے گا تو جس روز کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، نفخ اولا کے وقت زمین کانپے گی. تتبعها الرادفہ، نفخ ثانیہ، الراجفہ کے نیچے دو، تتبعها ہا کے نیچے دو، پیچھے آئے گی اس کانپنے والی کے، پیچھے آئے گی اس کانپنے والی کے، کیا الرادفہ پیچھے لگنے والی. جو آخری پارے ہیں ان کے مضامین مشکل نہیں ہیں، معنی مشکل ہیں. پیچھے آئے گی اس کانپنے والی کے، الرادفہ پیچھے لگنے والی، لکھا ہے نفخ ثانیہ، پہلے نفخے کے بعد پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا. قلوب یومئذ واجفہ، شدت قیامت، دل اس روز واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، بہت سے دل. ابصارها خاشعہ، آنکھیں ان کی نیچے ہونے والی ہوں گی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب تو کہہ رہے ہیں، یقولون پر لگ اب کہہ رہے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، اس دباد اول، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم یقیناً البتہ لوٹائے ہوئے ہوں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، ہم پہلی حالت میں لٹائے ہوئے ہوں گے الٹے پاؤں دوبارہ مرنے کے بعد سنوں گی کیا کہہ رہے ہو؟ اِذَا كُنَّا اِذَا مَنَّا خِرَا، کیا جس وقت ہو جائیں گے ہم ہڈیاں پرانی، نَخِرَا کا مَنَا پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے، اس وقت ہم دوبارہ زندہ ہوں گے پرانی ہڈیاں بن کر۔ اس کے نیچے ایک لفظ نیا آیا ہے، ذرا اس کو خیال سے دیکھو، لکھا ہے دوم استصعاب، استصعاب کا معنی ہے مشکل ہونا، استصعاب کا معنی مشکل ہونا۔ یہ بات بئی تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، پرانی ہڈیاں کیسے زندہ ہوگی؟ کالو نمبر تین، کہنے لگے تلکا ایسن کرنا تو خاسرہ، کہنے لگے یہ واپس آنا، تلکا کا منع کر رہا ہوں نا، یہ واپس آنا ایسن کرنا تو خاسرہ، اس وقت پھرنا ہے بڑے نقصان والا۔ ٹھیک ٹھیک، یہ تو بڑے نقصان والا پھرنا ہے، کیا مطلب؟ جملہ غور سے سمجھنا، ایسے وہ کہتے تھے کہ جب ہم واپس ہوں گے تو یہ پھرنا بڑے نقصان والا ہے، کیا مطلب؟ اب جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ہمارے گھروں پر، ہمارے مالوں پر، ہماری جائیدادوں پر تو دوسرے بندوں نے قبضہ کیا ہوا ہوگا۔ اب دیکھو نا، آپ جو مر چکے ہیں وہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں ان کی چیزوں پر تو ہم قابض ہیں، ہمارے باپ دادا کی جو چیزیں تھیں ان پر تو ہمارا قبضہ ہے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ تو بڑے نقصان والی بات ہے، ہمارے گھروں پر، جائیدادوں پر، مالوں پر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوگا، اب سب مل کر ہم کیسے رہیں گے؟ یہ بات ہے۔ فَإِنَّ مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جواب شکوا، یقیناً وہ آواز ہوگی ایک، ڈانٹ ہوگی ایک، ایک ڈانٹ ہوگی نفعِ ثانیہ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، پس فوراً وہ کھلے میدان میں زمین پر آ جائیں گے۔ سور بس اسرافیل دوسری بار پھونکے گا، قبریں پھٹیں گی، میدان میں آ جائیں گے، ساحرہ میدان، زمین پر آ جائیں گے۔ ساحرہ زمین کی اوپر والی جانب کو کہتے ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، تخویف دنیاوی، میں اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، مکے والوں تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ استعفا میں تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز۔ سبحان اللہ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کسی کو ڈانٹنا ہو نا، انسان اونچی آواز سے بولتا ہے، اس کو زجرہ کہتے ہیں۔ حیث ہم کدھر گئے تھے، دیر سے کیوں آئے؟ اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ نَادَاهُ، موسیٰ کے نیچے دو، نَادَاهُ، زمین کے نیچے دو، جب بلایا اس کو، پکارا اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کے نام نے، بالواد المقدس، مقدس وادی کے اندر، کون سی وادی؟ توا، یعنی توا وادی میں اللہ نے اس کو بلایا۔ اِذْ ہَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَىٰ، فریضہ موسویہ، جادو طرف فرعون کے، اِنَّهُ طَغَىٰ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، حد سے نکل گیا ہے۔ کس پر سرکشی کی ہے؟ عَلَى الْخَالِقِ بِالشِّرْكِ، خالق پر سرکشی کی ہے شرک کر کے، وَالْكُفْرِ کفر کر کے، وَعَلَى الْمَخْلُوقِ بِالْاِسْتِعْبَادِ، لفظ سمجھنا ہے نیا آیا، مخلوق پر سرکشی کی ہے، ظلم کیا ہے، بالاستعباد، غلام بنا کر، عبد بنانا، غلام بنانا، لوگوں کو غلام بنا کر مخلوق پر اس نے سرکشی اور ظلم کیا ہے ظالم نے۔ فَقُلْ، جا کر کہنا، عرصِ اصحاب، جاؤ جا کر کہنا، حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا ہے تجھے شوق، کیا حَلَّكَ، کیا ہے تجھے رغبت، ہے تجھے شوق اس بات کی طرف، تزکا، کہ تو پاک ہو جائے، پاک ہونے کا شوق ہے تجھے؟ نیچے لکھا ہے تطہر من الشرک، تطہر من الشرک، کہ تو شرک سے پاک ہو جائے، فبأن تشهد لا الہ الا اللہ، فبأنت شهدا لا اله الا الله اور تو لا اله الا اللہ کی گواہی دے تجھے شوق ہے کہ نہیں ہے. فہدیا کیلا رب کا فتخشا میں موسیٰ علیہ السلام تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی صفات و افعال کی طرف. رب کی صفتیں کیا ہیں, رب کے کام کیا ہیں, میں تیری رہنمائی کروں. فتخشا بس تو ڈر جائے. فاراہ الایت الکبریٰ اندماج, اندماج کہتے ہیں مقصودی حصہ بیان کرنا غیر مقصودی چھوڑ دینا. القصہ موسیٰ علیہ السلام گئے تبلیغ کی, اس نے معجزہ طلب کیا. فاراہ الایت الکبریٰ پس دکھائے اس کو معجزات بڑے بڑے. آیت جنس ہے اس لیے مانا معجزات جمع والا کر رہے ہیں. پس دکھائے اس کو معجزات بڑے بڑے. فکذب اس نے تکذیب کی موسیٰ علیہ السلام کی, انعاد فرعون زید پاسا اور نہ فرمانی کی اللہ کی. حسن ثم ادبر یسا پھر اس نے پیٹ پھیری. عن المجلس ادبر عن المجلس مجلس سے پیٹ پھیری. یسا کوشش کرنے لگا. بولے سید علی المجلس لکھا ہوئے ادبر پر کیوں نہیں لکھا. پیٹ پھیری اس نے مجلس سے. یسا کوشش کرنے لگا پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا. جو لفظ نہیں لکھا ہوگا آپ کو لکھنا پڑے گا. فحشر فنادا پس جمع کیا اس نے لوگوں کو. فنادا پس اس نے آواز لگائی بآواز سے بلند تقریر کی. فرعون کی تقریر سنو. فقال پس کہنے لگا انا ربکم الاعلی میں حاکم ہوں تمہارا اعلی اعلی حاکم میں ہوں تمہارا. فاخذہ اللہ نکال الاخرہ والاولی سمر اخرویا پس پکڑ لیا اللہ کریم نے اس کو سزا دینے کے لیے. نکال لے نکال للآخرت والاولا واسطے سزا دینے آخرت کے اور دنیا کے. اولا سمرا دنیا میں, دنیا میں اندر اور آخرت کے اندر سزا دینے کے لیے اللہ نے پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا یقیناً اس واقعے کے اندر البتہ سوچنے کی جگہ ہے لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا. لمن یخشا جو بندہ ڈرتا ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کو بڑی عبرت حاصل ہوگی. جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اس کو کیا فائدہ. انتم مشد و خلق نمی سما براہ رب تو سنو عذاب کے نمونے سن کر نہیں مانتے دلائل سن کر مان لو. عذاب کے نمونے سن کر نہیں مانتے دلائل سن کر مان لو. دلیل عقلی برائے دعوی صورت. کیا تم مشکل ہو دوبارہ پیدا کرنے کے لحاظ سے, تم مشکل ہو. تم اشد کا معنی مشکل. خلق نظر ہوئے بناوٹ کے پیدا کرنے میں, دوبارہ پیدا کرنے کے لحاظ سے تم مشکل ہو. ام السماء بناها یا آسمان اجرام علویہ اوپر والی چیزوں کی اللہ نے مثال دی. بناها بنایا اللہ نے آسمان کو. تم مشکل نہیں ہو, آسمان بنانا مشکل تھا تمہارے لحاظ سے. جب میں اللہ آسمان بنا سکتا ہوں تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں. آسمان کو بنایا رفع سم کہا کیفیت بنا کیسے اللہ نے بنایا کیفیت سنو. بلند کیا سم کا اس کی چھت کو. فسوا پس ٹھیک بنایا اس کو. بلا شکوک و فطور کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ہے, کوئی اس کے اندر خالی جگہ نہیں ہے. وآتش لیلہا وآخرج ضحاہا اندھیرے والا بنایا اللہ نے اس کی رات کو. وآخرج ضحاہا اور نکالا اس کی روشنی کو. ضحا روشنی دھوپ. والارض بعد ذلک دحاہا اجرام سفلیا نیچے والی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور زمین کو اس کے بعد دحاہا اللہ نے بچھایا. اب ذرا فرق پر غور کرنا ہے. زمین کو اللہ نے پہلے بنایا, آج سے مسئلہ یاد رکھنا ہے. زمین کو اللہ نے پہلے بنایا, اس کے بعد آسمان کو بنایا, پھر اللہ نے زمین کو بچھایا. بنایا پہلے پھر آسمان کو بنایا, آسمان بنا کر پھر زمین کو اللہ نے پھیلایا بچھایا. اخرج منہا ماہا و مراہا یہ الفاظ میں انشاءاللہ یاد دلاؤں گا آپ کو حوامیم کے اندر. والارض بعد ذلک دحاہا وہاں میں پوچھوں گا پھر دیکھوں گا کس نے یاد رکھا ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اللہ کریم نے اسے اس کا پانی اور اس کی گھاس، مرعا گھاس، والجبال ارساها، اور پہاڑ قائم کر دی اللہ کریم نے، متعلقکم ولینعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، واسطے فائدے تمہارے کے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، چھت کو بلند کر سکتا ہے، آسمان کو بغیر شگافوں کے ٹھیک بنا سکتا ہے، رات کو اندھیرے والا، دن کو روشنی والا بنا سکتا ہے، زمین کو اس کے بعد پھیلا سکتا ہے، پانی اور گھاس نکال سکتا ہے، پہاڑ قائم کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تخویفِ اخروی، جس وقت آئے گی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، الطَّامَّة، وہ چیز جو دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، نفع ثانیہ، جس وقت آئے گی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، بڑی، جو بہت بڑی ہوگی۔ لکھا ہے ہنگامہ، میں الطَّامَّة کا معنی کر رہا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، بہت بڑی۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، جس روز یاد کرے گا انسان جو کوشش کرتا رہا دنیا میں، ہاں اس وقت یاد آئے گا۔ وہ برزۃ الجحیم لمیرا، اپنا فرمانیاں کر لے، جھوٹ بول لے، زنا، چوری، فراڈ، دھوکہ، شرک، کفر، بےمانی، دوسرے کے ساتھ ظلم، زیادتی، بے نماز، روزہ نہیں رکھنا، رمضان کی توہین، حج کی تنقید، حج کی توہین، قربانی آئے تو قربانی کے بارے میں خلاف شرابت، کیا کیا جرم ہیں جو دنیا میں نہیں ہو رہے، یہ تو اس وقت انسان یاد کرے گا، ما سعی، جو دنیا میں کوشش کرتا رہا، ما سعی، جو اعمال کی کوشش کرتا رہا دنیا میں، وبرز الجحیم لمیرا، اور ظاہر کی جائے گی جہنم میدان محشر میں، لمیرا، اس بندے کے لیے جو دیکھنا چاہے گا، فاما من طغى، اور اس روز یہ حالت ہوگی، سمی جملہ کون لکھی، اس روز یہ حالت ہوگی، فاما من طغى، پس بہرحال وہ بندہ جو، من طغى، جو ہٹ گیا دین حق سے، فساد عقیدہ، عقیدہ برباد، دین حق سے ہٹ گیا، نمبر دو، سر الحیات دنیا، فساد عمل، اور پسند کیا اس نے دنیا کی زندگی کو، آخرت کا انکار کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى سَمْرَا، فَيَقِينًا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى بِشَارَتَا، بہرحال جو بندہ ڈرتا رہا دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جو بندہ ڈرتا رہا دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اصلاح عقیدہ، ونہا النفس عن الہوا، اور روکا اس نے نفس کو حرام خواہش سے، تو پھر سمرا، اصلاح قوت عملیہ بھی ہو گئی، پھر سمرا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، فَيَقِينًا اس کا جنت ٹھکانہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ جنت۔ آپ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں کتنے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، ہمارے چہرے پر سنت رسول ہے، ہم سینما نہیں جا سکتے، ہمارے چہرے پر سنت رسول ہے، ہم بدماشی والی جگہ پر نہیں جا سکتے، ہم رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ریتیں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ سارے گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کب ہوگا اس کا قائم ہونا، اس کا قیام کب ہے، کب قائم ہوگی، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، بیچ کس بات کے ہے تو میرے پیغمبر اس کا ذکر کرنے سے، فی مانتا من ذکرہا، بیچ کس بات کے ہے تو میرے محبوب اس کے ذکر کرنے سے، کیا مطلب، آپ کس بنیاد پر ان کے سامنے قیامت کا وقت معین کریں گے، آپ کو جب خود معلوم نہیں آپ قیامت کا وقت کیسے معین کریں گے ان کے آگے، الی ربک منتہا، الہ رب کا منتہا، اوپر لکھا ہے لیس عندک علم حتی تذکرہ، آپ کے پاس تو علم قیامت کا نہیں ہے کہ آپ اس کو ذکر کریں ان کے سامنے۔ الہ رب کا منتہا، صرف تیرے پروردگار کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، اس کے علم کی انتہا۔ قیامت کب آئے گی؟ تیرے پروردگار کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ منتہا علم لا یعلم ہو خیر، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ انما انت منذر من یخشاها، یقیناً میرے محبوب آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ اخبار اجمالی سے مختصر خبر ان کو بتاتے ہیں، بھائی قیامت آئے گی، اس میں فلاں فلاں واقعہ ہوگا، نیک لوگ ان کے ساتھ نرمی ہوگی، کافروں کے ساتھ سختی ہوگی۔ اب مختصر خبر یہ دے سکتے ہیں، صحیح تفصیلات اور اس کے واقع ہونے کا وقت یہ آپ کو پتہ نہیں۔ یقیناً ڈرانے والے ہیں، میں یخشا مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا؟ اس بندے کو یخشا جو ڈرتا رہتا ہے، اسے جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہے، آپ کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، میں کانہم کا معنی بعد میں کروں گا، جس روز دیکھیں گے اس کو، یوم یرونہا کا معنی کر رہا ہوں، جس روز وہ دیکھیں گے اس قیامت کو، یظنون، یہ جو یظنون لکھا ہوا ہے لے لم یلبسوا کے نیچے لکھنا تھا، اس نے کاتب سے ادھر لکھا گیا، اب یوں عبارت بنی، جس روز دیکھیں گے اس قیامت کو، کنہم کا معنی نہیں کر رہا، جس روز دیکھیں گے اس قیامت کو، یظنون خیال کریں گے، جس روز دیکھیں گے اس قیامت کو خیال کریں گے، کیا خیال کریں گے؟ کانہم لم یلبسوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃ مگر ظہر سے لے کر مغرب تک۔ جب قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر ان کو دنیا میں ٹھہرنا اتنا نظر آئے گا جتنا زور سے لے کر مغرب تک وقت ہوتا ہے، چار گھنٹے، پانچ گھنٹے، چھ گھنٹے، قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو دنیا میں ٹھہرنا پانچ چھ گھنٹے کا معلوم ہوگا۔ الا عشیۃ او ضحاہا، یا ضحاہا کا معنی بعد از طلوع سورج، دوڑنے سے تک کا وقت، سورج اب طلوع ہوتا ہے، دو نیزے کے برابر اونچا ہو، تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، جتنا یہ وقت بنتا ہے قیامت میں ان کو ٹھہرنا اتنا نظر آئے گا۔ پھر مانا کرتا ہوں، یوم یرونہا، یہ ظرف متعلق ہے یظنون کے، اور مانا یوں ہوگا جس روز دیکھیں گے وہ اس قیامت کو، آپ کی آسانی کے لیے کنہم کا مانا پہلے نہیں کر رہا، جس کو دیکھیں گے قیامت کو خیال کریں گے، کنم گویا کہ یقیناً ہو نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃ مگر ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت۔ اچھا یہ ظہر سے مغرب تک ٹھہرے تھے، ٹھہرے پتہ نہیں، کوئی دنیا میں 70 سال ٹھہرا، کوئی 100 سال ٹھہرا، پھر برزخ کے اندر پتہ نہیں کتنا رہے، لیکن قیامت کی سختی دیکھ کر ان کو یہ ٹھہرنا بہت کم نظر آئے گا۔ او سہا، اور یا بعد از طلوع سورج، دوڑنے سے تک کا وقت، مقدار مراد ہے اتنا ٹھہرے ہیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر لکھا ہے الی رب کا منتہا، منتہا علم ہوا لم یوت احد من خلقہ، اس کے علم کی انتہا اللہ کریم کے پاس ہے، اس نے کسی کو مخلوق میں سے یہ علم نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، بڑی مرقۃ الاعرا سورت آئی، سورت کا نام ہے سورت عبس، نمبر ایک ربط، بوقت موت نازیات فرشتے روح نکالنے والے، روح نکالنے والے فرشتے بوقت موت نازیات روح نکالنے والے فرشتے جن سے نرمی کریں گے، ان سے پیغمبر کا عبس مناسب نہیں ہے۔ مانوی رب، وہاں تخویف اخروی کا نمونہ تھا، پچھلی صورت میں آخرت کا ڈراوا تھا، اور یہاں ترقی ہے کہ اس روز ہر انسان دوسرے سے دور ہوگا، امتیازات، نابینا بندے سے اعراض کرنے کا ذکر، قرآن صحف مکرمہ میں ہے یہ ذکر، قرآن لکھنے والوں کی شان، قتل الانسان ما اکفر، یہ جملہ، اور قیامت کے دن انسان اپنے رشتہ داروں سے دور ہوگا۔ سورت کا دعویٰ ہے اس بات آخرت، اس بات قیامت، تقسیم یہ ہے کہ تنبیہ برائے نبی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب فی تبلیغ آئے گی، اور اسی سلسلے میں قرآن کا تذکرہ ہوگا، مومنوں کے لیے زجر آئے گی، دلیل عقلی آئے گی، تخویف اور بشارت، یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، سبحان اللہ، یہ ذرا گننا، عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید، ابو جہل، یہ پانچ بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، یہ بہت بڑے سردار تھے مکے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ کے ماموں زاد بھائی تھے، یہ آ گئے۔ اب ان کو یہ احساس نہ ہوا کہ نبی پاک کتنے اہم کام میں بیٹھے ہیں۔ رب والے کہتے ہیں الناس ولا دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، بادشاہ قبروں پر چادریں چڑھائے گا تو لوگوں کی بھی توجہ درباروں کی طرف ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر یہ سردار مسئلہ مان گئے تو پچھلے بھی مان جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا شروع کر دی، حضرت مجھے قرآن کا یہ مسئلہ سکھاؤ، یہ مقام سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز پسند نہ آیا، آپ نے ماتھے پر بل چڑھایا، منہ موڑ لیا ان سے، میں ایک اہم کام میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس نے آ کر خامخواہ دخل اندازی شروع کر دی ہے۔ اب نبی نے صحابی کو کیا پتا کہ کتنا اہم کام ہو رہا ہے، کون سی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر بل چڑھایا، نبی نے صحابی سے رخ پھیرا، اللہ کریم نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا۔ دیکھیے یہاں بڑے قیمتی عنوان ہیں، اور ان عنوانات کو دیکھو گے تو انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سورت کا موضوع کیا ہے؟ وہاں نفسی نفسی ہوگی، ہر کسی کو اپنا فکر ہوگا، کوئی کسی کا کچھ نہیں احساس کرے گا۔ عبس وتولى، اس پر عنوان بڑی احتیاط سے دیکھنا ہے، زجر برتر کے مساوات فی تعلیم، زجر، میں زجر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں تنبیہ، تنبیہ برتر کے مساوات فی تعلیم، یعنی آداب تذکیر، اس کو سمجھنا ہے میرے پیغمبر، تعلیم دینے میں برابری ہونی چاہیے، حاج صاحب تعلیم دینے میں برابری ہونی چاہیے، آپ امیروں کو تعلیم دے رہے ہیں تو غریبوں کو بھی تو برابر تعلیم دینی چاہیے، یہ کیا مطلب ہے؟ امیروں کی طرف توجہ زیادہ اور غریبوں سے منہ موڑ لیا؟ تنبیہ برتر کے مساوات، آپ نے برابری کیوں چھوڑی ہے میرے پیغمبر؟ تعلیم دینے کے اندر برابری کیوں چھوڑی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے اگر ان کو سنانا تھا آپ سناتے، لیکن اسے کیوں منہ موڑا ہے؟ کیوں میرے پیغمبر، وجہ بتاؤ۔ تعلیم میں مساوات ہونی چاہیے، یہ الفاظ یاد رکھنا، تعلیم میں مساوات ہونی چاہیے، مساوات کا معنی برابری۔ اب خیال، بس اسی بات پر آگے ساری صورت چلے گی، تعلیم میں برابری ہونی چاہیے، ایک کی طرف توجہ زیادہ اور دوسرا آیا تو ماتھے پر بل چڑھا لیے۔ تنبیہ، ابھی میں پھر آپ کو یہ عنوان یاد دلاؤں گا، تذکیر کے آداب ہے، نصیحت کرنے کے آداب۔ عبس وتولى، تیوری چڑھائی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتولى اور منہ موڑ لیا، کیوں؟ ان جاءه الاعمى، اس بات سے کہ آیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الاعمى، سبحان اللہ، نابینا صحابی، نیچے بڑا قیمتی لفظ ہے لیکن ذوق چاہیے سمجھنے کے لیے، مقتضی توجہ، اعمى کے نیچے مقتضی توجہ، اس کا اندھا ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کی طرف تو توجہ زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ اگر ایک انسان کے اندر کوئی جسمانی طور پر عیب ہے، اللہ نے بنایا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، اب کسی کو کہو اندھا، یہ تو اس کے دل دکھانے والی بات ہے، کسی کو لنگڑا، یہ تو دل دکھانے والی بات ہے۔ سورۃ حجرات میں میں نے یہ مقام دکھایا تھا کہ کسی بندے کو ایسے لقب کے ساتھ یاد کرنا گناہ ہے، جس کو سن کر اس کے دل پر بوجھ آئے۔ ایک بندہ نابینا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے اس کو نابینا بنایا اور ہم اس کو چڑانے کے لیے کہ او اندھا، یہ تو گناہ ہے۔ اب یہاں اللہ کریم نے سورت حجرات میں تو منع کیا کہ کسی کو ایسے لقب کے ساتھ تم نے نہیں بلانا، لا تنابنو لا تنابسو بالالقاب، یہاں خود اندھا کیوں اللہ نے کہا؟ تو یہاں اندھا اللہ نے کہا ہے اس لیے کہ یہ رحم کا مستحق تھا، ترحم کا مستحق تھا، الٹا رحم کا مستحق تھا، نابینا ہے اور الٹا آپ اسے منہ موڑ رہے ہیں، میرے پیغمبر یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اندھا ہونے کا ذکر کیا برائے ترحم۔ انجاہ الاما، اوپر جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، آما جو توجہ و عطوفت کا مقتضی ہے، توجہ عطوفت نرمی، اسے تو نرمی کرنی تھی، توجہ کرنی تھی، نابینا ہے، آپ نے توجہ چھوڑ دی۔ واہ میرے پیغمبر، اس کا اندھا پن تقاضا کر رہا ہے کہ اس پر توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ فما یدریک لعلہ یزکی، سبحان اللہ، آپ کو کیا معلوم میرے پیغمبر، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی، شاید وہ سنور جائے، شاید وہ سنور جائے، نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ سنور جائے، شاید وہ سنور جائے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید۔ یہاں تو یقین تھا کہ وہ فائدہ حاصل کرے گا، اشکال سمجھو مولانا، یہاں تو یقین تھا کہ وہ فائدہ حاصل کرے گا، اللہ نے یہ شاید ہو سکتا ہے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید وہ سمر جائے، یہاں اللہ نے شک والی بات کیوں کی ہے؟ اب یہاں پر یہ ایک اشکال ہے۔ اب خیال، وما یدریک لعلہ یزکی، اس کے نیچے تیر کا نشان تو بنا ہوا ہے لیکن لفظ آگے مٹے ہوئے لکھے ہوئے نہیں ہیں، لفظ نیچے ہیں پورا فائدہ یا کچھ نہ کچھ، بس یہ الفاظ ذہن میں ہوں گے تو اشکال حل ہو جائے گا۔ لعلہ کے نیچے پورا فائدہ یا کچھ نہ کچھ، کیا مطلب؟ لعلہ یزکی، اب یہ معین نہیں تھا فائدہ پورا اٹھائے گا یا تھوڑا اٹھائے گا، کیونکہ یہ بات معین نہیں تھی اس لیے لعلہ فرما دیا۔ اشکال یہ ہے کہ اس نے تو فائدہ اٹھانا ہی تھا، اللہ نے یہ شاید وہ فائدہ اٹھا لے، شاید وہ سمجھ آئے، میں یہ یقین نہیں تھا فائدہ پورا ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے، فائدہ ہے لیکن پورا یا تھوڑا، کیونکہ یہ تعین نہیں تھی اس لیے اللہ سے کر کر دیا۔ آؤ آگے، او یذکر فتنفعہ ذکرا، سبحان اللہ، دوسرا درجہ، یا سوچتا رہے، یا سوچتا رہے، فتنفعہ ذکرا، بس کچھ نہ کچھ فائدہ دے اس کو، نصیحت فائدہ دے اس کو سمجھانا۔ اب دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے یزکی، پہلی ہی دفعہ سارا مسئلہ حل ہو جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کچھ سوچنے کے بعد پھر بات سمجھ آئے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ او یزکر فتنفعہ ذکرا، یا تو فوراً سمجھ جائے گا یا کچھ دیر سوچنے کے بعد بات سمجھ، فائدہ ہے ضرور، آپ نے اسے منہ موڑ لیا، وہ جو فائدے سے محروم ہے ان کی طرف توجہ، اور جس کو فائدہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے، عمل تو زیادہ ہونا ہے، زیادہ نہیں تو کچھ تو کچھ تو اس کو ہونا ہے، اسے منہ موڑ لیا کیوں؟ اما من استغنا فانت له تصدا، مقتضی اعراض، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیمتی جملہ، اما من استغنا، بس بہرحال وہ بندہ جو بے پرواہی کرتا ہے دین حق سے، فانت له تصدا، میرے پیغمبر آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں، ذرا توجہ ہی نہیں کرے گا تو سمو تو بہندے ہو، فانت له تصدا، بس آپ اس کے لیے تصدا در پہ ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے عنوان مقتضی اعراض، سمجھو کیا عنوان، مقتضی اعراض کیا مطلب، جو بے پرواہی کرتا ہے، ہائی صاحب جو بے پرواہی کرتا ہے اس سے تو منہ موڑنا چاہیے تھا، اس کو تو سنانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جس پر توجہ زیادہ دینی چاہیے تھی اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں، یہ کیوں میرے پیغمبر؟ وما علیک اللہ یزکی، وما علیک اللہ یزکی، ما نافیا، نہیں آپ پر کوئی گناہ، نہیں آپ پر کوئی گناہ، اللہ یزکی، اللہ یزکی، کہ یہ جو بیٹھے ہیں عتبہ شہبہ، یہ ولید، یہ ابو جہل، یہ جو بیٹھے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں پاک ہوا یہ بندہ، یہ بندہ پاک نہیں ہوا، ابو جہل، عتبہ شہبہ، یہ سارے، یہ پاک نہیں ہوا بندہ، آپ پر تو کوئی گناہ نہیں۔ اما من جا کا یسا، ایسے ہم نظر نہیں کرنی، اما من جا کا یسا، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ میں موتی ہیں مولانا، خدا کی قسم اللہ کا کلام ہے، بات کو تو ذرا سمجھو مقتضی دوم۔ اما من جا کا یسا، نبی نے کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اما من جا کا یسا، بہرحال وہ بندہ جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، دین کے شوق سے دوڑتا ہوا آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، نبینا تو دوڑ ہی نہیں سکتا، اشکال تو سمجھو مولانا۔ اللہ فرماتے ہیں بہرحال وہ نبینا جو آتا ہے آپ کے پاس، یہ ساتھ دوڑتا ہوا، دوڑ، نبینا تو دوڑ ہی نہیں سکتا مولانا، اللہ نے اس نبینے کے شوق کو دوڑنے سے تعبیر فرمایا، اتنے شوق سے آیا ہے، اتنی محبت سے آیا ہے، جیسے بندہ بھاگ کر کسی طرف جاتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کا شوق دیکھو اور ان کی بے پرواہی دیکھو، آپ کی توجہ ان کی طرف۔ وَهُوَ يَخْشَى، نمبر تین، اور وہ ڈرتا بھی ہے خدا من کریم سے، یہ بات تقاضا کر رہی ہے، جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے تو توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے تھی، لیکن خاندان ہو تلہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے توجہ ہی کر رہے ہیں۔ واہ واہ میرے محبوب، نیچے لکھا ہے بوجہ خفت مرد، اس کے خفت مرد، اس کا مرد ہلکا ہے، جب اس نے کوئی مسئلے پوچھنے ہیں، قرآن کی آیت سیکھنی ہے، آپ اس سے بے توجہ ہی کر رہے ہیں، اور جو بڑے مریض بیٹھے ہیں ان کی طرف آپ توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر، کلا یوں تو مناسب نہیں تھا، کلا یوں تو مناسب نہیں تھا، انہا تذکرہ، یہ قرآنی آیات نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذکرہ، جو بندہ چاہے نصیحت حاصل کر لے، کلا انہا تذکرہ، یقیناً وہ قرآنی آیتیں تذکرہ تھن، نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذکرہ، جو بندہ چاہے یاد کر لے یا نصیحت حاصل کر لے۔ نیچے لکھا ہے بس اس تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں، ان کو آگے کرنا، نبینے کو پیچھے ہٹانا، اس کی ضرورت نہیں میرے پیغمبر، قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، اوصاف قرآن، اوصاف قرآن، سبحان اللہ، قرآن کا تذکرہ چھڑا تو اوصاف شروع کر دیے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن پاک کہاں ہے؟ ہے تو نصیحت کی چیز، لیکن کہاں ہے؟ بھی صحیفوں کے اندر، کون سے صحیف مکرمہ تھی جو عزت والے ہیں اللہ کریم کے نزدیک، مکرمات عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی عزت دیے ہوئے ہیں۔ وصف اول، نمبر دو، مرفوع، اونچے رکھے ہوئے ہیں، دوسرا معنی، ایک معنی مرفوع اونچے رکھے ہوئے ہیں وہ صحیفے، دوسرا معنی مرفوع مرتبے میں اونچے ہیں، مقام کے لحاظ سے اونچے ہیں، اور متحرہ، صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں۔ بے عیدی سفرتن، باب منافی، بے عیدی سفرتن، بیچ ہاتھوں لکھنے والوں کے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرامی بررہ، کون لکھنے والے؟ فضائل سفرہ، لکھنے والوں کے فضائل، جو بزرگ ہیں، بررہ بڑے نیک کردار ہیں، سبحان اللہ۔ اوپر جو لکھ رہے ہیں، خیال کرنا مولانا، اوپر جو لکھ رہے ہیں قرآن کو لکھنے والے، وہ نیک ہیں، نیک کردار ہیں، بزرگ ہیں، خیال کرنا، اوپر لکھنے والے نیک ہیں تو نیچے لکھنے والے صحابہ کرام، کاتبین وہی بھی نیک ہیں، امیر معاویہ بھی نیک ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مرفوع پر ایک تیر کا نشان بنا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کیونکہ لوح محفوظ ساتویں آسمان پر ہے، کیونکہ اونچی ہے اس لیے مرفوع کہا، یہ بھی اونچے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، زجر برائے کفار، بر عدم تذکیر، کفار نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، قتل الانسان ما کفرہ، لعنت کیا جائے مشرک انسان، کیا معنی کیا معنی سمیم انسان تو آ مشرک، قتل بمعنی لوئنا، لوئنا الانسان، لعنت کیا جائے مشرک انسان، ما اکفرہ، اس کے دو معنی ہیں، ما اکفرہ فعل تعجب ہے، ما اکفرہ کمال ہے، اچھا قتل الانسان، قتل لعنت کیا جائے مشرک انسان، ما اکفرہ کیا ہی نہ شکرہ ہے، کیا ہی نہ شکرہ ہے، اور دوسرا معنی استفہام برائے توبیخ، ڈانٹنے کے لیے استفہامی انداز، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت کیا جائے انسان، ما اکفرہ، شرم نہیں آتی، کس چیز نے اس کو نہ شکرہ بنایا ہوا ہے، لعنت ہو ویسا کیویں نہ شکرہ بنا کھلوتا ہے، من ای شئین خالقہ، سبحان اللہ، جملہ دیکھنا مولانا، جملہ قیمتی جملہ، کس چیز سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا ہے، نیچے لکھا ہے، یعنی ابتدا و انتہا زندگی میں مساوات ہے، ہم ہونا سمجھنا ہے، اگر مومن بندے یہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں تو کافر بھی تو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر مومنوں نے مرنا ہے کافروں نے بھی مرنا ہے، ابتدا بھی برابر ہے اور انتہا بھی برابر ہے، اب جملہ سمجھو، ابتدا و انتہا زندگی میں مساوات ہے تو تعلیم میں بھی مساوات ہونی چاہیے، جب اور سارے انسانوں کی ابتدا میں مساوات ہے، سارے گندے پانی کی پیداوار ہیں، اور انتہا میں بھی مساوات ہے، سب پر موت آنی ہے، ابتدا انتہا میں برابر ہیں تو تعلیم میں برابری کیوں نہیں، ان کی طرف توجہ، اس سے چہرہ ہٹا لیا، کیوں میرے پیغمبر، من ای شئین خالقہ، کس چیز سے پیدا کی اللہ نے انسان کو، سبحان اللہ، من نطفہ دین، پانی کے قطرے سے، خالقہ پیدا کی اللہ نے اس کو، کیفیت خلق، فقدرہ پس اندازہ کیا اس کے اعضاء کا، مساوات خلق، سب کے ہاتھ، سب کے پاؤں، سب کی ناک، سب کی آنکھیں، وغیرہ وغیرہ، آگے چلو، ثم سبیلا یسرا، پھر نکالنے کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا اس کا، اللہ ذرا اس بات پر غور تو کرو، غور تو کرو، نکالنے کا راستہ، اگر اللہ نہ چاہتا کیسے انسان آ سکتا تھا ماں کے پیٹ سے باہر، اس لیے فرمایا 14 پارے میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے باہر لے آتا ہے، ثم سبیلا یسرا، پھر نکالنے کا راستہ اللہ نے اس کا آسان کر دیا، ثم ماتہ فاکبرہ، بعد ختم عمر، عمر ختم ہونے کے بعد پھر موت دیتا ہے اللہ اس انسان کو، فاکبرہ، موت دے کر پھر قبر میں رکھوا دیا، قبر میں رکھوا دیا، اب اگر جسم کو قبر نہ ملے، درندے کھا گئے، پانی کے اندر ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کوئی پرواہ نہیں، روح کو قبر ملتی ہی ملتی ہے، نیک روح کی قبر الیین، بری روح کی قبر سجین، ثم اذا شاء انشر، پھر جس وقت اللہ چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا اس کو، کلا بمن حقا، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، لما یقدم امرا، نہیں پورا کیا انسان نے ما امرا، جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا انسان نے پورا نہیں کیا، فلینظر الانسان الى طعامه، سبحان اللہ، ایسے اور جملہ آیا، نیچے لکھا ہوا ہے، مساوات در معاشرت انسانی، سبحان اللہ، دیکھو میری طرف، بولانا جملہ سناؤں، ایسے جملہ آیا، ایک ہے رزق جسمانی، دوسرا ہے رزق روحانی، یہ کھانا پینا، یہ نعمتیں کھانے کی جتنی بھی ہیں، یہ رزق جسمانی ہے، اور قرآن سیکھنا سکھانا، یہ رزق روحانی ہے، سمجھنا جملہ، قیمتی جملہ، اللہ فرماتے ہیں، جب رزق جسمانی میں مساوات ہے، نعمتیں سب کے لیے ہیں، کھاؤ پیو، کافر بھی کھائے، مومن بھی کھائے، کوئی پابندی نہیں، جب رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے تھی، ان کی طرف توجہ، ان سے منہ موڑ لیا، جب رزق، عبد الباسط جملہ لکھو، مولوی منظور صاحب جملہ لکھو، جب رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے تھی، سبحان اللہ فلینظر الانسان الى طعامه، ساری آیتیں اسی دعوے کے آس پاس گھومیں گی، سبحان اللہ فلینظر الانسان الى طعامه، دلیل عقلی بیان توحید، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف، جو کھا رہا ہے دیکھ تو صحیح، انا سببنا الماء صبا، محل نظر کس جگہ کو دیکھنا ہے جگہ تو بتاؤ، فرمایا یقیناً پلٹا ہم نے پانی کو، سبن اوپر سے پلٹنا، سم میں شکا کرنا لڑتا شکا، پھر چیرا ہم نے زمین کو چیرنا، ہم بدنا پیا ہبا، بس اگائے ہم نے زمین میں دانے، پائنا بن اور انگور و کس بن اور ترکاریاں، وہ زیتون زیتون اگایا، وہ نخلا کھجور اگائی، وہ ہدا کا غلبا اور باغات گنجان، و فاقیاتن اور میوے و بن اور گھاس، مطعنکم حکمت کیا ہے، نفع ہے تمہارے لیے، ولی انعامکم تمہارے جانوروں کے لیے، یہ چیزیں ہم نے اگائی ہیں پانی نازل کر کے، رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے تھی، فیضا جات الساخا تخویف اخروی، جس وقت آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی، قیامت قیامت کانوں کو بہرا کر دینے والی، یوم یفر المرء من اخیہ، دعوی صورت نفسی نفسی ہوگی اس روز، صورت قیامت اللہ نفسی نفسی ہوگی، جس روز بھاگے گا انسان نفسی نفسی کر کے، ایک دوسرے سے بھاگو گے، ہائے اپنی فکر ہے مجھے، ہائے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، کلام الرسول یوم اذن، اللہم سلم اللہم سلم، رسولوں کی زبان پر اس روز جملہ ہوگا، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، امتے جانے اور تو جان، یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز بھاگے گا انسان اپنے بھائیوں سے ایک، و امہ اور والدہ سے بھاگے گا دو، و ابیہ والد سے بھاگے گا تین، و صاحبہ بیوی سے بھاگے گا چار، و بنی بیٹوں سے بھاگے گا پانچ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وجہ فرار کیوں بھاگے گا، کیوں آپڑی پئی ہوئی ہو سے، سادی بول اس ماننا ہوتا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کے لیے ان میں سے اس روز شان انہیں کام ہوگا، یغنیہ جو اس کو مشغول کر دے گا، ایک حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، ہر کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اپنے کام دھندے کی بڑی ہوگی، میرا کیا بنتا ہے، بڑا قیمتی جملہ مولانا غور سے دیکھو پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، یعنی قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، قیامت میں خاندان، یہ باپ ہے یہ بھائی ہے یہ بیٹے ہیں یہ بیوی فلاں فلاں، قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، بلکہ خاندان سے بغض ہوگا، تو دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے، تو دنیا میں اس حاجی اللہ سے مزہ آیا کہ نہیں سورت کا، تو اس دنیا میں اس بت کو، یہ کیا میرے پیغمبر وہ بڑے سردار ہیں تو ان کی طرف توجہ، قیامت میں یہ چیزیں نہیں چلے گی، جب قیامت میں یہ چیز نہیں چلے گی، یہ سردار ہے یہ غریب ہے، یہ خان ہے یہ فقیر ہے، یہ حاکم ہے یہ محکوم ہے، جب قیامت میں یہ فرق نہیں ہوگا تو دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے، ان کی طرف توجہ، اور غریب سے تم نے منہ موڑ لیا کیوں میرے پیغمبر، دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے، وجوہ یومئذ مسفرہ، سبحان اللہ بشارت، کئی چہرے اس روز روشن ہوں گے، بوجہ نور ایمان، کون سے چہرے روشن ہوں گے، حاجی احمد خان، جو خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر تعلیم قرآن حاصل کریں، ہاں جی میں خان ہوں جی، میں سردار ہوں جی، میں فلاں ہوں جی، اور میں جا کر اس صاحب کے آگے بیٹھ کر قرآن سیکھوں، کیوں، وجوہ یومئذ مسفرۃ ساحقۃ مستبشرۃ، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ مسفرۃ، کئی چہرے اس روز روشن ہوں گے، کیوں روشن ہوں گے، بھیا نور ایمان، سبحان اللہ، کون سے چہرے، جو خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر تعلیم قرآن حاصل کریں، زاہکتن خوش ہوں گے، زاہکتن ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہونے والے ہوں گے، باوجوہ یومئذ علیہا غبرا، اور کئی چہرے اس روز ان کے اوپر غبرا غبار ہوگی، مٹی ہوگی، بوجہ ظلمت و کفر کے، کون کون سے چہرے، غرور خاندانی کی وجہ سے محروم عن القرآن، جو خاندان کے غرور میں ہم سردار ہیں، ہم خان ہیں، ملک صاحب ہیں، ہم کیوں قرآن سیکھیں؟ خاندانی غرور میں آ کر جو قرآن سے محروم رہے، قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر غبار اور مٹی ہوگی، طرح کو کا طرح ڈھانپ لے گی ان کو سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ مستحقین ذلت، یہی لوگ ہوں گے کافر، کفر کرنے والے، عقیدہ خراب برباد، فساد عقیدہ، الفجر نافرمان، فساد عمل، عمل خراب۔ خلاصہ کیا نکلا؟ پھر سورت کو دیکھو مولانا جملہ، عبس و تولی تنبیہ بر ترک مساوات فی تاریخ۔ میرے پیغمبر آپ نے مساوات کیوں چھوڑی ہے؟ ان کی طرف توجہ زیادہ، وہ سردار ہیں، دنیا دار ہیں، مالدار ہیں، بڑے، غریب کی طرف توجہ ہٹا لی، کیوں میرے پیغمبر مساوات آپ نے کیوں چھوڑی؟ اللہ نے تنبیہ کی، آگے آ جاؤ۔ اچھا، اما منیسا، جو بے پرواہی کرتے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ، اور جو شوق سے دوڑتا ہوا آتا ہے اس سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ کلا، یوں تو مناسب نہیں تھا، انہا تذکرہ، تقدیم اور تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ اللہ، قتل الانسان ما اکفر من ای شئ خلق، ابتدا اور انتہا، اس میں جب مساوات ہے تو تعلیم میں بھی مساوات ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنے قیمتی جملے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، رزق جسمانی میں مساوات ہے تو رزق روحانی میں بھی مساوات ہونی چاہیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں سردار ہوں، میں ملک ہوں، عوان ہوں، میں پٹھان ہوں، جب قیامت میں خاندانی گھمنڈ ختم ہو جائے گا، بلکہ خاندان سے بغض ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہے، والدہ سے، اماں سے، باپ سے بھاگ رہا ہے، یوں پھر لو مرو، تو دنیا میں اس بت کو توڑنا چاہیے۔ سورت کا نام ہے سورت التکویر۔ حاجی دلال صاحب، سورت کا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، قرآن قرآن ہے۔ سورت کا نام ہے سورت التکویر۔ چار باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں۔ نمبر ایک، سورت کا ربط، نمبر دو، سورت کے امتیازات، نمبر تین، دعویٰ، اور نمبر چار، خلاصہ۔ سب سے پہلے ربط عرض کر رہا ہوں سورت التکویر۔ ربط اسمی، جن سے پیغمبر عبس کر لے ان کا حال تکویر کے وقت دیکھنا، جب سورج لپیٹا جائے گا۔ مانوی ربط، وہاں قیامت کی ہولناکی کا ذکر تھا کہ انسان رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اور یہاں ترقی ہے کہ حساب کتاب کے بعد ہر آدمی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ امتیازات، جو مضامین اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں۔ نمبر ایک، ویزل مغودۃ سویلت بے ضم کوتلات، یہ الفاظ اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور اس انداز میں کہیں نہیں ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ الفاظ بھی اس صورت میں ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ الفاظ بھی اس صورت میں ہیں۔ خُنَّس اور کُنَّس کا ذکر، یہ بھی اس صورت میں ہے۔ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ، یہ بھی اس صورت میں ہے۔ اور وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ، یہ بھی اس صورت میں ہے۔ ان کو کہتے ہیں امتیازات، جو اس صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں یہ مضامین کہیں نہیں ہیں۔ صورت کا دعویٰ ہے اس بات قیامت اور اس کے احوال، ما قبل اور ما بعد کے۔ سورت کی تقسیم یہ ہے کہ 12 احوال آئیں گے، 6 جب دنیا کو تباہ و برباد کیا جائے گا اس وقت، اور 6 جب قیامت قائم ہوگی۔ سورت کا جو دعویٰ ہے، فنائے دنیا پر شواہد، شاہد وحی کا ذکر، صداقت کتاب، یہ باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوگا، اوپر لکھا ہے موضوع، قیامت میں ہر شخص اپنی جگہ پر قائم ہو جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تخویف اخروی، یہ 6 حادثے نفخ اولا کے بعد بوقت آبادی دنیا ہوں گے۔ بوقت، اس کو ٹھیک کرو، یہ 6 حادثے نفخ اولا کے بعد بوقت بربادی دنیا ہوں گے۔ جب دنیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ 6 حادثے پیش آئیں گے۔ سور پھونکا جائے گا، یہ چھ باتیں پیش آئیں گی جب دنیا کو برباد کیا جا رہا ہوگا۔ تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک۔ نمبر دو، وحیزل نجوم کا درج، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وحیزل جبال و سیرج، اور جس وقت پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ سورت طہ کھولو جی، جلدی کرو۔ یسالونک عن الجبال، صفحہ 475۔ یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب آپ فرما دیجئے، میرے پیغمبر، ینسفها ربی نسفا، بکھیر دے گا ان کو میرا پروردگار، بکھیر دینا۔ فیذرها کون صفصفا، چھوڑ دے گا اللہ زمین کو چٹیل میدان، لا ترى فیها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھے گا تو زمین میں کوئی موڑ اور نہ کوئی اونچائی۔ دلوی شاہ سے فرماتے تھے رحمہ اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ ایک انڈے کو اگر زمین کے ایک کونے سے لڑکایا جائے گا، جس طرح گیند کو بندہ لڑکاتا ہے، زمین اتنی صاف اور شفاف ہوگی کہ زمین کے دوسرے کونے تک انڈا لڑکتا چلا جائے گا۔ آ جاؤ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سمجھنے والی بات ہے، ذہن حاضر کرنا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت دس ماہ کی حاملہ اونٹنی، عُطِّلَتْ، بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پھر معنی کرتا ہوں، جملہ سمجھنا ہے، اور جس وقت دس ماہ کی حاملہ اونٹنی، عُطِّلَتْ، بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ دیکھنا میری طرف، من عرب والوں کو اونٹ بڑے پسند تھے، اللہ نے اونٹوں کی مثالیں دی ہیں قرآن میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آج کے سبق میں انشاءاللہ بحث آ رہی ہے۔ اونٹ بہت پسند تھے، اور پھر اونٹوں میں اونٹنی بہت پسند تھی، کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے دودھ والا، اور پھر جو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی تھی، اس کا تو خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ ذرا اس بات کو سمجھنا، اونٹنی کا وضع حمل بہت مشکل ہوتا ہے، اونٹنی جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ وقت۔ جب اونٹنی دس ماہ کی حاملہ ہوتی تھی تو عرب والے ایک منٹ کے لیے اس سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اب ذرا سمجھنا بات کو، پیار جانوروں میں سے کس سے؟ اونٹ سے، اور پھر اونٹنی سے، فائدہ اس کا زیادہ ہے، اور پھر دس ماہ کی جو اونٹنی ہوتی تھی حاملہ، اس کا تو بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ اونٹنی کا وضع حمل بہت مشکل ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ ہے، تو کیا پتا کسی وقت یہ بچے کو جنم دے دے، کیونکہ حال بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم ایک دفعہ لڑکانا جا رہے تھے تقریر کے لیے، بہت میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو ڈاکٹر خالد محمود سمرو سے، میرے دوست ہیں، مجھے بہت محبت سے بلاتے ہیں، تو اب ہم اثر کا وقت جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے بچے کو جنم دیا ہوا تھا سڑک پر۔ اب ہم حیران، ہم تو گاڑی کے قریب سے گزرے، تھوڑا سا ایسا کی گاڑی کا دیکھا، اس کو تازہ تازہ اس نے سڑک پر بچے کو جنم دیا تھا۔ اب بڑا روڈ ہے کراچی والا، ٹریفک بھی گزر رہی ہے، تو ٹریفک ایک طرف سے ہو کر گزر رہی تھی، وہ بچہ ساتھ پڑ ہے اور یہ ساتھ بیٹھی ہے۔ خیر اثر کا وقت ہم چلے گئے، ہم وہاں پہنچے، لڑکا نے تقریر کی، رات گزاری، دوسرے دن جب واپس ہے، بچہ اسی طرح پڑا ہے، اونٹنی بیٹھی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بچہ، یہ ہمارا اندازہ ہے، اب یہ تو اونٹ رکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، ہمارا خیال یہ کہ شاید وہ بچہ تازہ تازہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اونٹنی اس کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر میں نے چند دن وہاں گزارے، دوسرے دن جب ہم وہاں سے گزرے تو پھر اونٹنی نہیں تھی، ایک طرف تھی، سڑک پر نہیں تھی، بچہ بھی ایک طرف تھا تو اٹھا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی کا وضع حمل بھی مشکل ہوتا ہے، اور ابتدائی حالات بھی مشکل ہوتے ہیں۔ اب ذرا سمجھنا، تو اونٹنی جو دس ماہ کی حاملہ ہو، عرب کے لوگ ایک منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ قیامت کی ہول نہ کی دے کر، لوگوں کو اونٹنی کا ہوش بھی بھول جائے گا۔ اصل یہ بات سمجھانی ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سبحان اللہ منا جملہ سمجھنا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جس وقت جنگلی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے ہائے ہائے جنگلی جانور اب دیکھو میں نے جنگلی بکرے بھی دیکھے ہیں ہرن بھی دیکھے ہیں اب جو ہم گھر میں بکریاں رکھتے ہیں جانور رکھتے ہیں یہ انسان سے مانوس ہوتی ہیں اب بکری ہے ساتھ چل رہی ہے شور شرابہ ہے گاڑیاں جا رہی ہیں گائے ہے بھینس ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی یہ مانوس ہو چکی ہوتی ہیں لیکن جو جنگل کے جانور ہیں یہ انسان سے مانوس نہیں ہوتے ذرا آوازوں تو بھاگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جانور کٹھے ہو کر جنگل کے شہروں میں آ جائیں گے اتنی ہولناکی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جو وحشی جانور انسان سے بدکتے ہیں وہ خوف زدہ ہو کر انسانوں میں گھس جائیں گے جمع کیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جس وقت سمندر بھر دیے جائیں گے سبحان اللہ سمندر پانی سے بھر دیے جائیں گے خیال کرنا مولانا اتنا پانی کہ خشکی پر بھی پانی چھا جائے گا خشکی بھی زیر آب آ جائے گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جس وقت سمندر بھر دیے جائیں گے اور بھرنے کے بعد پھر ان کو چلا دیا جائے گا پر زمین پر پانی ہی پانی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ چھ ہاتھ سے ہو گئے گی سورج لپیٹ لیا جائے گا ایک ستارے بے نور دو پہاڑ چل اڑا دی جائیں گے تین قسمہ کی حاملہ انیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی چار وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے انسانوں میں آ گھسیں گے پانچ اور سمندر بھر دیے جائیں گے پھر ان کو چلا دیا جائے گا پانی ہی پانی چھ حادثے نفع اولہ کے بعد وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یہ چھ حادثے اخروی ہیں دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا پھر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جس وقت روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی دوسری بار اللہ کو منظور ہوگا اسرافیل کو حکم ہوگا سور پھونکے گا روح اور جسم مل جائیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جس وقت روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی سبحان اللہ دوسرا معنی کر رہا ہوں احباب ذوق کے لیے ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جس وقت نفس ملا دیے جائیں گے نیک نیک کے ساتھ کافر کافر کے ساتھ بد بد کے ساتھ جمع کیا جائے گا آ جاؤ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بڑا قیمتی انداز ہے قرآن کا سمجھنا جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کس گناہ میں قتل کی گئی جرم تو بتا کس گناہ اور جرم کی وجہ سے قتل کی گئی اب سمجھنا ہے دیکھنا میری طرح مولانا مہربانی کرو ایک آدمی نے چوری کی چور ہے پکڑا گیا اب جس کی چوری ہوئی ہے پوچھا اس سے جاتا ہے حاج صاحب پوچھا اس سے جاتا ہے بھئی تیرے کتنی نقصان ہوا ہے کتنی چوری ہوئی ہے کیا کیا چیز چور سے تو نہیں پوچھا جاتا اب بچی جو زندہ درگور کی گئی گڑا کھود کر اس کو دفن کر دیا گیا پوچھنا تو چاہیے تھا والد سے سوال تو سمجھو جس نے زندہ دفن کیا تھا سوال تو اس سے ہونا چاہیے تھا ظالم تو نے کیوں دفن کیا اس کو زندہ اس کی والدہ نے دفن کیا تو سوال والدہ سے ہونا چاہیے تھا چچا نے دفن کیا ماموں نے کیا وغیرہ وغیرہ تو حاجی عبدالرزاق صاحب پوچھنا کس سے چاہیے تھا جنہوں نے یہ کام کیا اور اللہ کہتے ہیں بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ورنہ اس میں راز یہ ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ نفرت کی وجہ سے اس سے سوال بھی ہم نہیں کریں گے تو سوال کے قابل ہی نہیں ہے تو اس سے ہم بات کریں تو اس قابل ہی نہیں ہے بچی تو بتا تیرا جرم کیا تھا بوجہ نفرت کے اس سے سوال کرنا ہم مناسب ہی نہیں سمجھیں گے کچھ بات پلے بھی پڑی ہے مولانا کہ نہیں پڑی آگے چلو سبحان اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ سبحان اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جس وقت زندہ درگور کی ہوئی بچی پوچھی جائے گی کیا بات بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ میں قُتِلَتْ قتل کی گئی سبحان اللہ مانا دربار لگا ہوا ہے مظلوم کھڑا ہے حاکم پوچھتا ہے مظلوم یہ بتا تیرا جرم کیا تھا اور تجھ پر ظلم ہوا ہے قصور تو بتا ظلم کیوں ہوا ہے تیرے اوپر، اللہ اس مظلوم سے پوچھے گا کیا تیرا جرم تھا، تجھے کیوں دفن کیا گیا زندہ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت اعمال نامے کھولے جائیں گے تاکہ ہر ایک اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان چھیلے جائیں گے نوزیت ان اما کے نہا، کما ینزو الجلد انشاد، بکری کا چمڑا جیسے کھینچا جاتا ہے ایسے آسمانوں کو چھیلا جائے گا، چمڑا جیسے بکری کا چھیلا جاتا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، بوقت نزول غمام و ملائکہ، اس کا جملہ بوقت نزول غمام و ملائکہ، جب بادل آئے گا رب العالمین کا نزول ہوگا، فرشتے آئیں گے، اس وقت آسمان چھیل دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت جہنم کو بھڑکایا جائے گا، بہت زیادہ بھڑک تو اب بھی رہی ہے، اور زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت جنت قریب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، لکھا ہے محشر گاہ کے جہاں لوگ جمع ہوں گے، قریب کر دی جائے گی جنتیوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا جملہ ہے؟ جنتیوں کو دکھانے کے لیے۔ عالمت نفس ما احضرت، عالمت نفس ما احضرت، یہ آیا عیسیٰ کی جزا۔ عالمت نفس ما احضرت، اس وقت معلوم کر لے گا ہر انسان، ما احضرت، جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ لکھا ہے من خیر و شر، نیکی ہے برائی ہے سامنے حاضر۔ فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم بالخنس، حالات قیامت، علی سبیل ترقی، اور خنس جمع خانس یا خانسہ، بمعنی مخفی ہونا، خیال کرنا ذرا معنی مشکل ہے۔ فلا اقسم بالخنس، قسم اٹھاتا ہوں، نا لا زیادہ تاکید کے لیے، کیا مانا کر رہا ہوں؟ فلا اقسم، نیرویشا سے مانا کرتے تھے رحمہ اللہ، میں قسم اٹھاتا ہوں نا، میں نے حضرت نیرویشا صاحب سے سن 99 میں دورہ پڑھا تھا، سبحان اللہ، تینوں ان کے قرآن پاک میرے پاس رہتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اللہ کریم ہری کے رحمت فرمائے۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں نا بالخنس، سبحان اللہ، چھپنے والے ستاروں کی خنس، لکھو مولانا بھول جاؤ گے، خنس، یہ پانچ ستارے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، ان کو خمس متحیرہ کہتے ہیں، ان کی رفتار بڑی عجیب ہے، مشرق سے طلوع ہو کر درمیان میں آ کر چھپ جاتے ہیں، پھر ظاہر ہو کر پیچھے چل پڑتے ہیں، فرمایا جس طرح یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، جلدی قلم چلاؤ مولانا، جس طرح یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں تم بھی چھپ جاؤ گے۔ یعنی یہ جہان ختم ہو جائے گا، جس طرح یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، بس امیریاں، جس طرح یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تم بھی زندہ ہو کر ظاہر ہو جاؤ گے۔ جس طرح یہ پیچھے چل پڑتے ہیں اسی طرح تم بھی پیچھے چل پڑو گے۔ یعنی میدان محشر میں آ جاؤ گے. فلا اقسم بالخنس فلا اقسم بالخنس. سبحان اللہ, خیال کرنا مولانا, میں قسم اٹھاتا ہوں نا. کیا معنی کیا فلا اقسم و لا زیدہ ہے تاکید کے لیے, میں قسم اٹھاتا ہوں نا. بالخنس بالخنس, ان ستاروں کی جو پیچھے جانے والے ہیں. اب پوری تشریح تو میں نے حاشیے میں لکھوا دی, یہ پانچ ہیں زحل, مشتری, مریخ, زہرہ, عطارد, ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں. حیران ہیں, ان کی رفتار بڑی عجیب ہے. مشرق سے طلوع ہوتے ہیں, یہ درمیان میں آئے چھپ گئے, پھر ظاہر ہو کر پھر پیچھے چل پڑے. اللہ نے فرمایا جس طرح یہ چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں تم بھی اس طرح چھپ جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. جس طرح یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تم بھی قبروں سے ظاہر ہو جاؤ گے. یہ پیچھے چل پڑتے ہیں تم بھی معاشر میں پیچھے چل پڑو گے. الجوار الکنس, چلنے والوں کی, سیدھا چلنے والے. الکنس, اپنے مقام پر قائم ہونے والے. ستاروں کی میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں نا. واللیل اذا عسعس, سبحان اللہ, واللیل اذا عسعس, اور قسم ہے مجھ کو رات کی. اذا عسعس, جس وقت چلی جائے, جس وقت چلی جائے, ادبر و اقبل, آئے اور جائے ہے, مجھے رات کی قسم ہے. صبح اذا تنفس, اور میں اللہ کو قسم ہے صبح کی. اذا تنفس, جس وقت سانس نکالے. خیال کرنا مولانا, سمجھنا. واللیل اذا عسعس, جس طرح رات اور دن پر ایک جیسے حالات نہیں ہوتے, حالات مختلف ہوتے ہیں, اسی طرح تم پر بھی کئی حالات آئیں گے. نیچے جواب قسم لکھا ہوا ہے, جواب اساسا کے نیچے جواب قسم مقدر. لتر کا بننا تبا کانن تبک, دیکھ رہے ہو, لتر کا بننا تبا کانن تبک, تم پر بھی کئی حالات آئیں گے. رات پر بھی کئی حالات ہیں. اے صاحب, رات پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہلکا اندھیرا, پھر زیادہ اندھیرا, اس سے زیادہ اندھیرا, پھر جب رات ڈھلنے لگتی ہے ہلکی ہلکی سی روشنی ہونے لگ جاتی ہے. رات پر کئی حالات آتے ہیں. وصبح اذا تنفس, اور میں اللہ کو قسم ہے صبح کی, جس وقت سانس لے یعنی اجالا ہو, سانس لے یعنی اجالا ہو, صبح پر بھی کئی حالات آتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے ٹھنڈی میٹھی روشنی, سورج جب اوپر نکلا پھر ذرا روشنی بڑھ گئی, زیادہ ہوا تو تپش بھی ساتھ شامل ہو گئی. جس طرح صبح پر کئی حالات آتے ہیں, لتر کبن تبک انن تبک, تم پر بھی کئی حالات آئیں گے. ستاروں کی طرح چھپ جاؤ گے, پھر سیر ہو جاؤ گے قبروں سے, چل پڑو گے معاشر میں جیسے وہ چل پڑتے ہیں. انہ لقول رسول کریم, سبحان اللہ, اس بات کو معمولی نہ سمجھنا. رب تو سنو عثمان, اس بات کو معمولی نہ سمجھنا. انہ لقول رسول کریم, سبحان اللہ, حقانیت قرآن کا بیان. عنوان کیا ہے؟ حقانیت قرآن کا بیان. انہ لقول رسول کریم, سبحان اللہ, اشارہ بس ہوئے دلیل وحی, سبحان اللہ. یقیناً وہ البتہ بات ہے, قول بمانا مقول, کہی ہوئی بات. یقیناً وہ قرآن البتہ بات ہے. کس کی بات ہے؟ رسول قاصد کی. قاصد بھی کون سا؟ کریم, جو بڑی عزت والا ہے. کیا مطلب؟ اس کو معمولی نہ سمجھنا. اس قرآن کو تو بڑی عزت والا جبریل لے کر آیا ہے, اس نے پڑھ کر سنایا ہے. صفات رسول ملا کی, لفظ صفات رسول ملا کی, جو فرشتہ رسول ہے, فرشتہ قاصد ہے, اس کی صفت نمبر ہے کریم, سبحان اللہ. مولانا جملہ غور سے سن لو, وحی کا واسطہ دو تھے. وحی کے واسطے کتنے تھے؟ دو. نمبر ایک فرشتہ, نمبر دو نبی پاک. ہم تک وحی کیسے پہنچی ہے؟ جبرائیل نے آپ تک پہنچائی, آپ نے ہم تک پہنچائی. دو, دونوں کی صفتیں بیان ہوں گی. سبحان اللہ, کریم کریم کریم کا جملہ یاد رکھو. کریم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تقوی سب سے زیادہ ہو. نمبر دو ذی قوتین اور ہے وہ جبریل بڑی طاقت والا اند ذل عرش مکین، نمبر تین عرش والے اللہ کے نزدیک عزت والا ہے مکین مطاعین حکم مانا ہوا ہے سردار ہے سارے فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں سم امین اور وہاں کا بڑا معتبر ہے اس پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے یہ تو جبریل کی صفتیں بیان کی ہیں سبحان اللہ اب وما صاحبکم بمجنون اب دوسرا واسطہ ہے امنا کلام اس کے بارے میں سنو زجر للمشرکین اللہ نے ڈانٹا مشرکوں کو وہ انہ لقول رسول سے لے کر امین تک یہ تمہید تھی اس زجر کے لیے علماء جن کو شوق ہے وہ تمہید تھی اس زجر کے لیے یہ زجر آ گئی کیا مطلب او ظالمو میرے پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے ہو دیوانہ کیوں کہہ رہے ہو یہ جو کلام تمہیں سنا رہا ہے یہ کلام اس کا تو نہیں ہے یہ تو جبریل اللہ سے لے کر آیا ہے وما صاحبکم بمجنون واسف اول رسول بشری جو بشر قاصد ہے اس کی صفتیں سنو نہیں ساتھی تمہارا شب و روز کا صاحبکم کا جملہ شب و روز کا ساتھی بمجنون دیوانہ نہیں ہے دیوانے کی زبان سے ایسے علوم اور معارف نکل سکتے ہیں ظالموں سوچو تو صحیح وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ نمبر دو صفت نبی پاک کی البتہ تغیر دیکھا ہے اس پیغمبر نے اس جبریل کو اصلی صورت میں بالافق المبین مشرقی کنارے پر وما ہوا الغیب بمعین وسوسے سے نفی کہانت یہ کوئی جنوں سے خبر لے کر بیان نہیں کرتا میرا پیغمبر وما ہوا الغیب بمعین اور نہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخل کرنے والا غیب پر بخل کرنے والا انہا غیب کا معنی لکھو وحی اور احکام الہی پہنچانے میں وحی اور احکام الہی کل میں نے کچھ جملہ عرض کیا تھا کچھ تو ہیں لازم نبوت مغیبات اور کچھ ہیں غیر لازم نبوت جو نبی کے لیے ضروری ہیں اعمال کا علم حشر نشر کی کیفیت اعمال کا ثواب یہ ساری تفصیلات پیغمبر قوم کو بتا دیتا ہے امت کو بتاتا ہے میں نے دلیل میں یہ آیت بھی پیش کی تھی وما هو بقول شیطان الرجیم چوتھا وصف نہیں وہ بات شیطان مردود کی شیطان مردود کی بات نہیں ہے ظالمو ما هو علی الغیب بدنین تم اسے کاہن کہتے ہو تم کاہن تو بغیر پیسے لیے کام نہیں کرتا بغیر پیسے لیے بات نہیں بتاتا اور یہ تو تمہیں مفت قرآن سنا رہا ہے یہ کیسے کہن ہو سکتا ہے فائن تذہبون کہاں جا رہے ہو وعدے گرے پہ ہو فائن تذہبون کہاں تم جا رہے ہو انہو الا ذکر للعالمین نہیں وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے بالعموم دیکھے بے معنی ارادہ تو طریق راستہ دکھانا قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے اب جس کی مرضی چلے نہ چلے ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا لمن شاء منکم من یستقیم قرآن نصیحت ہے لیکن لمن شاء منکم اس بندے کے لیے جو چاہے تم میں سے ان یستقیم کہ سیدھی راہ پر قائم رہے جو سیدھی راہ پر قائم رہنا چاہے قرآن اس کے لیے نصیحت ہے لکھا ہے جس میں انابت ہو نیچے لکھے بالخصوص بمعنی ایصال منزل تک قرآن کن کو پہنچائے گا منزل تک ان کو پہنچائے گا جو سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہوں وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین سبحان اللہ نیچے جملہ یعنی قرآن کو فی نفس ہی نصیحت ہے نصیحت تو ہے لیکن تذکر مشیت پر موقوف ہے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا فما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا سبحان اللہ لمن شاء منکم جبریہ کی تردید ہے جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے فرمایا نہیں نہیں اپنی مرضی جو سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہے قرآن نصیحت ہے اور ما تشاؤون الا یشاء اللہ یہ قدریہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں سب کچھ انسان کے اختیار میں فرمایا نہیں نہیں اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا نے ان تے لکھا ہے. انعام کہتا ہے کیا جامع اقصی کی طالبات سے نہیں پوچھا جائے گا بے یہ زمین کو دل پوچھا جائے گا جن کو فاسفورس کی بارش کر کے زندہ جلایا گیا. ورنہ وضو کر لو پھر اگلی صورت پڑھتے ہیں.